to Allegro. Jak opisać Lexusa NX? Spektakularny, perfekcyjny, ultra nowoczesny. Z pewnością, choć zachwyt wykracza poza słowa, Lexus NX. Przełomowy SUV. Teraz Lexus NX już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Już w poniedziałek negocjacje w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Od września wszyscy ukraińscy uczniowie znajdą się w polskim systemie edukacji. Gorąco na południu Europy, fala tropikalnego powietrza dotrze też do Polski. Jest wola większości krajów, by negocjacje w sprawie obsady najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej zakończyć szybko, mówią w Brukseli unijni dyplomaci. Powodem jest wojna na Ukrainie i zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza przymiarka do obsady stanowisk już w najbliższy poniedziałek. Według dyplomatów wzrosły ostatnio szanse Ursuli von der Leyen na drugą kadencję w komisji. Nie dość, że układ sił Parlamentu Europejskiego się nie zmienił i nie skręcił on bardzo w prawo, to jeszcze wzmocniona wyszła Europejska Partia Ludowa, której kandydatką jest obecna przewodnicząca komisji. Jeśli chodzi o najwyższe stanowisko w unijnej dyplomacji, to cały czas mocną kandydaturą jest obecna premier Estonii Kaja Kallas z Liberałów. Natomiast na szefa Rady Europejskiej najczęściej wymienia się socjalistę, byłego premiera Portugalii Antonio Costa. Oczywiście to stan na dziś i cała układanka może się jeszcze wywrócić. Polska, jak relacjonują dyplomaci, jest za szybkim uzgodnieniem najwyższych stanowisk. Podkreśla, że Unia nie może sobie pozwolić, by pogrążyć się w chaosie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od września wszystkie ukraińskie dzieci żyjące w Polsce będą miały obowiązek nauki w polskim systemie edukacji. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczy to około 75 tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy mieszkają w naszym kraju. Obowiązek szkolny będzie połączony z wypłatą świadczenia 800+. Szczegóły rozwiązań przedstawiła wiceministra edukacji Anna Mucha, która zapewniła, że możliwość nauki przysługuje każdemu, kto żyje w Polsce. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pozwolilibyśmy na to, żeby bardzo duża grupa dzieci, nastolatków ukraińskich wychowywała się w Polsce, rosła w Polsce bez edukacji. Każde dziecko ma prawo do edukacji. Kolejne kroki mają pomóc uczniom płynnie wejść do polskiego systemu, wylicza Joanna Mucha. Dzieci będą miały zaoferowane dodatkowe 4 godziny języka polskiego poza zajęciami szkolnymi. Wydłużamy też możliwość nauki języka polskiego z 24 miesięcy do 36 miesięcy, co oznacza, że te dzieci, które pojawiły się 2 lata temu w polskiej szkole, będą miały możliwość nadal uczyć się języka polskiego. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku szkolnego na mieszkających w Polsce uchodźców została omówiona i uzgodniona ze stroną ukraińską. W ubiegłym roku przeszczepiono w Polsce 1805 narządów. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem 2022, kiedy wykonano 1404 transplantacje. Polska medycyna transplantacyjna zaczyna się odbudowywać, co widać także we wzroście przeszczepionych narządów, powiedział wiceminister zdrowia Marek Kos. Od 1 stycznia do końca maja 2024 roku przeszczepiono już 890 narządów i jeżeli ten trend wzrostowy będzie utrzymany, powinniśmy przekroczyć liczbę 2100 przeszczepień w roku bieżącym. Poprawiła się jakość wykonywanych procedur i stosowane są nowatorskie metody przeszczepiania, powiedział krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Michał Grąd. Rozpoczęliśmy dzielenie jednej wątroby dla 2 biorców, co też jest odpowiedzią na niedobór narządów, laparoskopowe pobrania wątroby od żywych dawców. Dzięki temu aż o 57% rok do roku wzrosła liczba transplantacji wątroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tropikalne powietrze zalewa Europę. Na południu Grecji i na Cyprze temperatura maksymalna może przekroczyć 40 stopni. W przyszłym tygodniu tak wysokie wartości spodziewane są we Włoszech. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, wstępne prognozy wskazują, że fala upałów dotrze też do Polski. We wtorek w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej 30-31 stopni. Taka temperatura jest prognozowana i ona może utrzymać się również w środę i może być nawet wyższa o 2, miejscami może nawet 3 stopnie Celsjusza. Także taki dwudniowy epizod.

Bardzo dziękujemy za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, dziękujemy za spotkanie. Już teraz w studiu Gosia Jakubowska. Witaj. Mówimy dobry wieczór i rozpoczynamy nasze festiwalowe dzisiaj spotkanie w rotacji. Rotacja. Ko i Motema Mambe. Przed chwilą na antenie Trójki Ko to kolektyw, który powstał 8 lat temu w stolicy Demokratycznej Republiki Konga i przybywają do Katowic. Do Katowic, gdzie już między 20 a 23 czerwca zagrają w ramach Tauron Nowa Muzyka Katowice. To wydarzenie, nad którym Trójka przejęła patronat i oczywiście będziemy zdawać relacje z tego, jak brzmi w tym roku Festiwal Nowa Muzyka. My oczywiście jako Trójka będziemy prowadzić stamtąd relacje, będziemy opowiadać, ale zachęcamy do tego, żeby przybywać i zbijać piątkę z trójkową ekipą. No bo atrakcji będzie naprawdę sporo. Różnorodna muzyka zawsze towarzyszy na tym festiwalu. Ja nie mogę się zdecydować cały czas, co wybrać i z kim przeprowadzić wywiad. Wiem, że czas mi się już powoli kurczy, ale może Ko znajdzie się właśnie na liście osób, z którymi uda mi się porozmawiać i parę słów zamienić, bo twórczość Ko jest naprawdę wyjątkowa pod wieloma względami. No, przede wszystkim instrumentarium. Te tworzone jest z puszek po jedzeniu, fragmentach metalu, elementach silnika, czasami nawet po plastikowych opakowaniach. Akurat duet stara się, aby te dźwięki, które wystukiwane są na wszelkiego rodzaju dziwnych elementach, rzeczach, brzmiały wyjątkowo, ale także i później są przetwarzane elektronicznie. No i dzięki temu otrzymujemy muzykę, która jest bardzo ciekawa, bo oprócz dźwięków lo-fi jest ona spontaniczna, elektryczna, charakteryzuje się szybkimi rytmami, no i oczywiście pojawia się wokal. Liczę na to, że to będzie naprawdę niesamowity koncert. Akurat Ko wystąpi na jednej ze scen 22 czerwca w Katowicach. No i dzisiaj festiwalowo gramy. Kilka ogłoszeń się także pojawi i rozdawnictwo na jeden festiwal. Wejściówek oczywiście, ale jaki? No to trzeba słuchać. Do godziny 20 jesteśmy razem w składzie. Audycję wydaje Tomek Żonda, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a ja nazywam się Gosia Jakubowska. Yeah. Bra Jean i Roller Coaster to najnowszy singiel od Bra Jean, czyli zespołu tworzącego Chill Wave. I wczoraj pojawiła się propozycja od pani Jagody. Bardzo za nią dziękujemy i zachęcamy do dzielenia się swoimi muzycznymi odkryciami na adres rotacja@polskieradio.pl. Wczoraj napisała do nas pani Jagoda. Tą propozycją ja się jej przysłuchałam i dzisiaj prezentujemy ją w trójce. A teraz już nam przygrywa Skalpel i utwór Together. How regular one-track recording is accomplished. Together w remiksie Skalpel i w oryginale także duetu Skalpel, bo z okazji 20-lecia debiutu duet Marcina Cichego i Igora Pudło wydał epkę Cut Out, o której niejednokrotnie już wspominaliśmy na antenie trójki. Zespół ostatnio ogłosił z tej okazji małą trasę koncertową, ale to nie koniec słuchania duetu Skalpel na żywo, bo grupa pojawi się także w ramach Las Festival. A Las Festival odbywa się w Paczynie między 26 czerwca a 1 lipca. No jest to takie ciekawe przedsięwzięcie, bo tworzy ten festiwal 6 różnych ekip, które w dniu festiwalu łączą się w jedno. No i każda grupa bukuje koncerty innych wykonawców. I tak mamy połączenie różnych gatunków w obrębie muzyki elektronicznej. Łączą się na tym wydarzeniu subkultury, brzmienia, gatunki. Naprawdę zachęcam do tego, żeby sięgnąć po i zagłębić w line-up całego wydarzenia, bo naprawdę wielu ciekawych, nawet polskich artystów się tam pojawia. Oprócz Skalpela wśród polskich artystów duet jeszcze, a także awangardowa artystka Ewa Sad. Dlatego na Las Festival mamy też do rozdania wyjściówki, 2 podwójne. Proszę śmiało do nas pisać. rotacja@polskieradio.pl. Na adres rotacja@polskieradio.pl proszę nadsyłać maila z imieniem i nazwiskiem. Także przyjmujemy oprócz zgłoszeń na ten festiwal swoje najnowsze odkrycia i propozycje. A już teraz przygrywa nam Peggy Gou i Lobster Telefon. Space program. Dobrze by astronomicznych sum. Wystarczy, jeśli numer tańczy tłum. Dosięga mnie blask, łaskoczy stardust. Ciemna energia, ciemna materia, nocna bateria, tańcz. Od grawitacji mam detoks. Umysł totalnie odleciał. Ciało to moja rakieta. Welcome to the space program. Astro. Po raz pierwszy chyba w trójce utwór Pauliny Przybysz i Atutowego, który zapowiada nowe wydawnictwo, epkę Space EP 2024. No i jak sama Paulina Przybysz przyznaje w jednym z wywiadów, piosenkę Space Astro napisała po obejrzeniu wywiadu z członkiem NASA o tym, jak zachowują się łzy załogi promu kosmicznego. A my przez chwilę jeszcze pozostaniemy przy polskiej muzyce, bo już za chwilę w studiu trójki pojawią się goście. Jacy? Być może utwór Open Bar naprowadzi, nakieruje, kto to może być. Rozmazany obraz przed sobą mam. Rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Jakiś typ i gadać chce. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie. Yeah. zespół Szama i utwór Open Bar. Piosenka, na którą możemy głosować w pierwszej trójce listy przebojów Piotra Meca. Ja zachęcam do tego, aby zaglądać na naszą stronę internetową Trójki i tam oddawać głosy. Głosowanie trwa do piątku i w piątek kolejne już notowanie. W studiu Trójki pojawił się duet Szama. Duet, czyli Barbara Tomaszewska. Cześć. Cześć. I Antoni Zbytniewski. O-o. Jan Bachniak. Jan Bachniak, właśnie. Ale z Antkiem, owszem, graliśmy jeszcze do niedawna, właśnie. Więc nie jest to przypadkowe. Dokładnie, bo trudno mi mówić o duecie, jako Szama jako duecie, ze względu na to, że do tej pory byliście zespołem czteroosobowym i właśnie pojawiał się jeszcze Antoni wspomniany i Kacper Smoliński. Co tak się wydarzyło? Właściwie nic szczególnego. Tutaj nie ma żadnej dramy, że tak powiem, chociaż zawsze jak się tak mówi, to brzmi jakby było. Sytuacja jest taka po prostu, że Antek poprosił nas o troszkę wolnego od zespołu ze względu na bronienie magisterki z informatyki, a z Kacprem dalej współpracujemy, gra z nami na live'ach, na koncertach. No i Antek w sumie też dalej czasem wpadnie nam nagrać jakieś synty, więc to jest zupełnie tak na luźno. No ale już od jakiegoś czasu ten nasz zespół się układał bardziej w duet i wydaje mi się, że to nawet najlepiej, bardziej nawet się czujemy, jakby się coś narodziło niż rozsypało, że tak powiem. Open Bar to nowy rozdział, który piszecie jako Szama? Nie tylko w tym ukrojonym składzie, w cudzysłowie, ale także muzycznie? Tak, zdecydowanie tak, bo jest to pierwszy singiel zapowiadający naszą nadchodzącą płytę. No i tak, no jest to właśnie materiał, którego już duża część istnieje i którego resztę będziemy wykańczać w wakacje. I no jest to zupełnie nowy projekt. Jest to projekt, który będzie dużo bardziej prywatny, dużo bardziej szczery i no i liczymy na to, że dużo bardziej bezpośrednio docierający do odbiorcy i to jest właśnie to, co Open Bar zwiastuje. No ale piosenka Open Bar jest między innymi o uczuciu tęsknoty, w szczególności gdy jesteśmy otoczeni innymi ludźmi, którzy nas nie do końca rozumieją. Inspiracją do powstania piosenki podobno, i teraz to zweryfikujemy, był wyjazd Basi w trasę koncertową po Chinach. Dokładnie tak. To jeszcze na studiach, ponieważ ja jestem skrzypaczką, miałam przyjemność z orkiestrą pojechać właśnie w taką trasę koncertową, 20 parę koncertów po całych Chinach. Ile trwała ta podróż? 5 tygodni i to była najdłuższa rozłąka z moim ukochanym, jaką przeżyliśmy. No i dlatego była to też inspiracja do powstania utworu, kiedy Jimmy stworzył ten bluesowy riff, od którego się wszystko zaczęło na basie, to słowa same ze mnie popłynęły właśnie o tej sytuacji, o tym jak się czułam w tych Chinach już pod koniec wyjazdu, kiedy ta ekscytacja i fascynacja nowym miejscem zaczęła być przysłaniana przez po prostu to uczucie tęsknoty i za Polską i za, no głównie za ukochaną osobą. Więc. Czy w takim razie łącząc to, co przed chwilą powiedział Janek, ten album będzie taki autobiograficzny trochę? Troszkę tak. Poprzedni też był o tym, co nam w sercu, wiadomo, gra najbliżej, ale ten będzie bardziej intymny, no bo jednak nagrywany w całości w domowym studiu, ten duet też daje nam więcej przestrzeni na każdy z nas z osobna. I dlatego myślę, że powiedziałeś, że będzie bardziej szczery, bo to chodzi o to, że właśnie intymny taki, że się otwieramy bardziej. No i też trochę mniej może się już czujemy dziećmi niż jak tworzyliśmy epkę, więc trochę odważniej i w prostszy, bardziej komunikatywny może sposób będziemy teraz próbowali docierać. Janek, czy w takim razie się odważysz pisać też teksty? No, jak najbardziej. Nawet mogę się trochę pochwalić, że względem tego, jak to właśnie wyglądało na epce, teraz ja mam dużo większy wkład w tę warstwę liryczną, bo przez ostatnie parę już ładnych miesięcy jest tak, że teksty nie są przez Basię przynoszone do studia, tylko owszem, jej pomysły są często takimi naszymi zarodkami do tych tekstów, ale siedzimy przy nich właściwie przez 100% czasu we dwoje I no i tak wspólnie je tworzymy, więc no więc tak, więc jak najbardziej tak. Trochę o tej trzeciej osobie, która też wam pomaga, o Kubie Dąbrowskim, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy korzystacie z jego wsparcia przy produkcji. Jaka jest jego rola w takim razie w całym tworzeniu i komponowaniu utworów? Widzimy to tak, że Kuba przychodzi w momencie, kiedy my już czujemy się pewni w tym, co my chcemy od danej piosenki. No i jego wsparcie wydaje mi się, że jest niezbędne. Właśnie spotkaliśmy się w takim fajnym punkcie życia, że zaczęliśmy tworzyć we dwójkę. Może wtedy jeszcze, jak zaczynaliśmy, brakowało nam trochę takiego pewności zaplecza. Siebie, i tak, głównie pewności siebie i takiego zaplecza, powiedzmy, technicznego. I Kuba spadł nam trochę z nieba. Oczywiście nie mam na myśli technicznego instrumentalnie, tylko właśnie tak produkcyjnie od strony, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak działa produkcja utworu, ale to jest długi temat. Generalnie Kuba jest niezbędny. Akurat tekstowo raczej nie działamy. Tutaj jest to w pełni nasze pole. Muzycznie też zawsze inspiracja, znaczy taki zarys tego, jak utwór wygląda, zawsze wychodzi od nas. Oboje jesteśmy instrumentalistami i wszystkie instrumenty zawarte w naszych utworach są nagrywane przez nas, ale sporo tam Kuba lubi namieszać pod koniec i tak było też w Open Barze, że przyszedł na zrobiony taki właśnie, jak Jasiek powiedział, zarodek utworu, który był dużo wolniejszy, bardziej bluesowy. On usłyszał w nim zupełnie coś innego i teraz tę wersję, którą on usłyszał, możemy słuchać jej wszyscy, bo ona po prostu nas też zaczarowała. Tak, to był właściwie właśnie bardzo ciekawy proces, bo on usłyszał nasz utwór, powiedział, że mu się podoba i że chciałby nad nim z nami pracować, a ta praca wyglądała mniej więcej w ten sposób, że on zamiast nam mówić, co chciałby zrobić z tym utworem, on de facto zrobił cover tego utworu, po to, żebyśmy my zobaczyli, co on widzi w tym utworze. I bardzo się różni ta wersja jego od waszej? Tej pierwotnej, tak. Naszej? Ogromnie. Ogromnie, naprawdę. Tak, i po tym, jak usłyszeliśmy, co on z tym zrobił, to siedzieliśmy już we trójkę nad tym razem, zrobiliśmy parę kompromisów, tak. Ale generalnie ta jego wizja była taka tutaj bardzo dużo wnosząca w tym utworze. Czyli krótko mówiąc, producenci jako trzecie ucho są niezbędni w procesie twórczym. Ja bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Duet Szama, czyli Barbara Tomaszewska i Jan Bachnik byli z nami dzisiaj w trójce. No to jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy waszej twórczości. Szama, Kuba Dąbrowski i utwór Zbyt Szalony. Dziękujemy. Wejściówki na Las Festiwal zostały już rozdane, ale skoro jesteśmy przy festiwalach, no to warto powiedzieć o wczorajszym ogłoszeniu o festiwal. Orbit to artysta, który przed chwilą pojawił się w Trójce, a który także pojawi się latem w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu kolejnej już edycji. Marcel Heim, czyli Niemiec, zasmakował popularności już jako nastolatek, odnosząc sukcesy ze swoim zespołem rockowym. Później postanowił jednak zwrócić się w stronę elektroniki i zamieszkał w Berlinie, ale bardzo szybko zrozumiał, że hałas wielkiego miasta nie jest jednak dla niego, ale to jest dosyć ciekawe, ponieważ historia muzyki opowiada nam różne zdarzenia, między innymi David Bowie właśnie w Berlinie odzyskał jakąś wenę twórczą, anonimowość pozwoliła mu znowu tworzyć, no a widać innym artystom Berlin nie służy i powrócił na prowincję, gdzie Orbit właśnie odnalazł spokój i inspirację do stworzenia epki Perspectives, wydanej w 2020 roku, a 4 lata później powraca z Current Collection of Demos on My Drive i utworem Regional Trains w wersji demo. To tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia, o festiwale, które przygotowałam dzisiaj w rotacji. Czas natomiast na nowość z Polski. Pytałem gwiazd, ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i widza każdego dnia, bliżej bestii czarny też mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal. Wokół za, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście UWA nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Wokół za, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście UWA nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Moja droga. W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie, trzeci jest we mnie. Przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej całe śródmieście czeka na światło. W pustym sercu noszę kamienie, pewnie pójdę przez nie na dno. Na krew pod łza, muszę w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście UWA nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Chcę się wracać jak morze, fale są znowu wysokie. Zabiorą wszystko z ulicy, zostanę na niej jak rower. Przywiązany do wspomnień, może spojrzeć pod wodę. Dzisiaj wszystko utonie, miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie. Moja droga to singiel zapowiadający nowy album Brodki, Wawa, który ukaże się już 26 lipca, a który to będzie upamiętniał 80. rocznicę powstania warszawskiego. Nasze spotkanie w rotacji powoli dobiega już końca, więc na zakończenie taki przedsmak tego, co jeszcze dzisiaj muzycznie w Trójce się wydarzy, bo od 21 do 23 stery przyjmie Justyna Grabarz w audycji Białe Szumy, czyli jak to biała Agnieszka Opszańska, masowanie naszych umysłów. Bardzo podoba mi się to określenie, bo faktycznie białe szumy to relaks zapewniony. Anoni na zakończenie i najnowszy singiel Breaking. Audycję zrealizowała Katarzyna Firyst-Wojtkowska. Audycję wydał Tomek Żonda, a ja nazywam się Gosia Jakubowska i mówimy do usłyszenia. Thank you.